Skacz nawet do 12 tysięcy złotych. Z takich dni warto skorzystać. Szczegóły oferty w salonach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 14 czerwca, Marcin Łukawski. Dzień dobry, jest siódma. Serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Adwokat Tomasza Arabskiego nie wyklucza apelacji od wyroku w sprawie organizacji lotu do Smoleńska. No po prostu się tym wyrokiem i argumentami sądu nie zgadzam. Jest śledztwo w sprawie śmierci studenta VAT-u za słabu pobiegu w upale. Teheran zaprzecza oskarżeniom o ataki na tankowce. Pełnomocnik Tomasza Arabskiego będzie namawiał swojego klienta, by złożył apelację. Warszawski sąd uznał wczoraj byłego szefa kancelarii premiera za winnego niedopełnienia obowiązków przy organizacji lotu do Smoleńska z kwietnia 2010 roku. Skazał go na 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 2 lata. W tej samej sprawie została skazana pracownica kancelarii premiera Monika B. Usłyszała wyrok 6 miesięcy więzienia w zawieszeniu na rok. Wyrok jest nieprawomocny. Oskarżonych nie było na sali podczas jego odczytywania. Odwołania nie wyklucza pełnomocnik Tomasza Arabskiego Andrzej Bednar. Po zapoznaniu się z uzasadnieniem będę mógł w pełni poznać motywy, argumenty sądu. Ja będę zalecał mojemu klientowi złożenie apelacji, bo po prostu się z tym wyrokiem i argumentami sądu nie zgadzam. Od orzeczenia zamierza się też odwołać wdowa po lekarzu prezydenta Lecha Kaczyńskiego, Beata Lubińska. Według niej kara jest za niska. Być może, że jest symboliczne, ale chodzi o to, że co dla nas było ważne, żeby ludzie mieli świadomość, że urzędnicy państwowi są tak samo obywatelami, na których są nałożone pewne obowiązki. W tej sprawie było jeszcze oskarżonych 3 innych urzędników. Ich sąd uniewinnił. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie śmierci studenta Wojskowej Akademii Technicznej. We wtorek przy temperaturze sięgającej w cieniu 34 stopni grupie kadetów kazano przebiec 10 kilometrów w pełnym umundurowaniu i ze sprzętem. 3 studentów straciło przytomność podczas biegu. 1 zmarł. Sprawę bada prokuratura. Śledztwo dotyczy niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych, którzy byli odpowiedzialni za bezpieczne przeprowadzenie zajęć z wychowania fizycznego. Śledztwo dotyczy również kwestii nieumyślnego spowodowania śmierci. Mówiła Mirosława Chyr z warszawskiej prokuratury. Swoje śledztwo prowadzi też żandarmeria wojskowa. Ponad 800 razy wyjeżdżali od wczoraj strażacy do usuwania skutków burz, które przechodzą nad Polską. Front atmosferyczny, który przyniósł załamanie pogody, przemieszcza się na wschód i opuszcza nasz kraj. Burzom towarzyszą ulewne deszcze, opady gradu i silny wiatr, mówi rzecznik PSP Paweł Frontczak. Najwięcej interwencji odnotowano w województwie warmińsko-mazurskim, pomorskim i łódzkim. Zdecydowana większość interwencji, bo ponad 600, związana była z usuwaniem połamanych i powalonych przez wichurę drzew, które tarasowały wiele ulic, dróg, a także szlaków kolejowych. IMGW wydał na dziś ostrzeżenia 2 stopnia przed upałami i burzami w 7 województwach. Sejm przyjął projekt nowelizacji Karty Nauczyciela. Wypełnia on porozumienie rządu z oświatową Solidarnością. Przepisy przewidują m.in. waloryzację płac nauczycieli o prawie 10% od września, nowe świadczenie dla nauczycieli stażystów oraz przyspieszenie ścieżki awansu zawodowego. Minister edukacji Dariusz Piątkowski powiedział po głosowaniu, że zmiany pozwolą na podwyżki, jakich nauczyciele nie dostali od lat. Łącznie podwyżki, które rząd Prawa i Sprawiedliwości w ciągu 3,5 roku zaproponował nauczycielom, wyniosły ponad 20%. Zastrzeżenia do zmian w Karcie Nauczyciela miała opozycja. Posłowie klubu Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska zgłosili 6 poprawek, które odrzucono. Jedna przewidywała 30% wzrost wynagrodzeń od września, czyli realizację jednego z postulatów Związku Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych. Teheran odrzuca oskarżenia o przeprowadzenie ataków w Zatoce Omańskiej. Odpowiedzialnością za uderzenie na tankowce obciążył Iran amerykański sekretarz stanu. Według niego informacje wywiadu i rodzaj użytej broni wskazują na to, że atak został zainspirowany przez ten kraj. Z norweskiego i japońskiego tankowca ewakuowano wczoraj w sumie 44 marynarzy. Według irańskiej agencji informacyjnej IRNA zostali oni przewiezieni do portu Jask na południu Iranu, niedaleko wejścia do Zatoki Perskiej. Teheran kategorycznie odrzucił amerykańskie oskarżenia. Według oświadczenia irańskiej misji przy ONZ, kraj ten jest gotowy do zapewnienia bezpieczeństwa strategicznych przejść morskich. Odpowiedzialnością za eskalowanie napięcia w regionie Bliskiego Wschodu obarczył Stany Zjednoczone i jego regionalnych sojuszników. Incydent w Zatoce Omańskiej został potępiony przez inne kraje Zatoki Perskiej. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Dubaj. Miejsca w krakowskich żłobkach samorządowych tylko dla zaszczepionych dzieci. Radni przyjęli uchwałę w tej sprawie. W teorii o miejsce w miejskim żłobku będzie mógł ubiegać się każdy. Szczepienie będzie jednak kryterium dającym pierwszeństwo w rekrutacji. W opinii pomysłodawcy projektu Łukasza Wantucha uchwała ma zatrzymać jego zdaniem niebezpieczną modę wśród części rodziców, którzy nie szczepią dzieci. Co roku wzrasta liczba dzieci, które są nieszczepione. I takie dziecko nieszczepione stanowi ogromne zagrożenie dla innych dzieci, również szczepionych. Stworzyliśmy swego rodzaju, no, trzeba powiedzieć, kruczek prawny. W pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci szczepione. W drugiej kolejności, jeżeli będą miejsca wolne, a tego nie ma nigdy, będziemy przyjmować dzieci nieszczepione. Dziecko nieszczepione z powodów zdrowotnych jest traktowane dokładnie tak samo jak szczepione. Radny zamierza złożyć projekt uchwały, który rozszerzy przepisy także na miejskie przedszkola. To był Serwis Trójki. O sporcie Adam Malecki. Hej, hej, hej, NBA. Ojej. NBA na początek i wieści zza oceanu, bo też chwila jest historyczna. Toronto Raptors po raz pierwszy zdobyli mistrzostwo najlepszej koszykarskiej ligi świata. Dziś pokonali na wyjeździe 114-110 broniących tytułu Golden State Warriors i wygrali finałową rywalizację 4-2. MVP finałów został Kawhi Leonard. To jest to, co walczy się w koszykówce, na co się tak ciężko pracuje latem, podczas przygotowań i potem cały sezon. Jestem niezmiernie szczęśliwy. Raptors w NBA występują od 1995 roku, a do finału udało im się dotrzeć po raz pierwszy. Więcej o tym sukcesie w sporcie za godzinę. Robert Kubica tworzył historię Formuły 1 w Kanadzie w 2008 roku, kiedy wygrał swoje pierwsze i jedyne Grand Prix w karierze. Ściganie w ubiegłym tygodniu w Montrealu zakończył na ostatnim miejscu. Forma zespołu Williams od początku sezonu do wysokich nie należy, to delikatnie mówiąc. Kubica wczoraj przebywał w Warszawie i przyznał, że liczy na poprawę swojej sytuacji. Taki jest cel i każdy w zespole pracuje, żeby tak się stało, ale żeby to zrobić, to musimy zrobić 3 kroki naprzód, kiedy inni robią 1. Średnia poprawy bolidu w trakcie sezonu to jest około 2 sekundy, czyli jeśli nie poprawiasz swojego bolidu około 1/10 sekundy na Grand Prix, to tak naprawdę utrzymujesz swoją stratę z początku sezonu. I mamy nadzieję, że będziemy w stanie przywieźć pakiet, który nas zbliży do rywali. Kolejny wyścig Formuły 1 23 czerwca we Francji. Na wygraną w zawodowym ringu liczy Artur Szpilka. Polak otrzymał potwierdzenie swojej walki z Derekiem Kisorą. Z Brytyjczykiem skrzyżuje rękawice 20 lipca w Londynie. Walka została zakontraktowana na 12 rund. Nietypowo bieg na mile wygrał podczas meetingu Diamentowej Ligi w Oslo Marcin Lewandowski. Polak przy okazji o ponad 3 sekundy pobił 43-letni rekord Polski. Nowy rekord to 3 minuty, 52 sekundy i 34 setne. Czy ty biegłeś kiedyś na mile? Może i tak, ale nie wiem tego do końca. Ale mniej więcej myślę, że takim mogłeś mieć czas. Mogłem. Tak. Minimum, to ważne, na igrzyska w Tokio w skoku otyczce wypełnił Piotr Lisek, który wczoraj był drugi, a zwyciężył Sam Kendricks. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś w kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na wschodzie i południu okresami duże z przelotnymi opadami deszczu, od Podlasia przez Lubelszczyznę po Podkarpacie i Małopolskę miejscami wystąpią burze. 22 stopnie w Gdańsku, 25 w Olsztynie i Zakopanem, 26 w Koszalinie i Jeleniej Górze, 27 w Szczecinie, Gorzowie, Bydgoszczy i Toruniu, 28 w Poznaniu i Zielonej Górze, 28 w Białymstoku, Wrocławiu, Łodzi i Opolu, 30 w Warszawie, Lublinie i Katowicach, 31 w Krakowie i Kielcach, 32 w Rzeszowie i Przemyślu. Tak to będzie dziś wyglądało, takie temperatury. Pan się nie oddala, bo będzie za chwilę pytanie do pana. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Winien i ma. Audycja ekonomiczna w Trójce. Tak właśnie jest. Nawet nie chodzi mi o te szparagi. Bo to będzie o szparagach, będzie to, to, ponieważ ten ser ma dziury, to może te dziury właśnie są po tej stronie. Być może. Winien i ma. W piątki tuż po 9:00. I to nie jest gra komputerowa. Sponsorem audycji Winien i ma jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Każdy z nas zasługuje na to, co najlepsze. W Volvo doskonale to rozumiemy. Dlatego zapraszamy Cię na dni z najlepszymi ofertami na wszystkie modele Volvo. Tylko 14 i 15 czerwca. Zapraszamy do autoryzowanych dealerów Volvo. Żegnamy reklamy. 227 Trójek. Dzień dobry panu, panie Adamie. Witam ponownie. Co do pana? Bo sprawa jest taka. Czeka nas wspaniały weekend. Dla fanów wyścigów samochodowych chyba najważniejszy w roku. Zaczyna się Le Mans. W sobotę o 15 startują, w niedzielę o 15 kończą. I teraz mam pytanie. Czy to jest normalne, jak będzie telewizor włączony przez 24 godziny i dwóch dorosłych facetów w domu będzie siedziało i patrzyło w ten telewizor przez 24 godziny? Czy to jest normalne? Czekamy na odpowiedź. Czas start. Ale na zmianę?

Kuks w Małopolsce, jak podpowiada pan Paweł, ósmoklasiści wyniki poznają o 10:00, w tej chwili 17 minut po 7:00. Przypominam, że mamy piątek, gdyby się ktoś z państwa jeszcze pogubił, nie zorientował. Mamy piątek, zastępstwo planowane, a gdyby państwo byli w Krakowie dziś, to istnieje taka ewentualność, że spotkają państwo pana Wojtka, ale wszystko jeszcze opowiem i przypomnę przed 9:00. Must be some kind of way out of here, said a joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine, plowman dig my earth. None will level. Nobody up in this world. Jeszcze Jimi Hendrix o poranku. Bardzo przyjemnie. 21 minut po 7:00. Zapraszamy do Trójki. Na dachach domów w Polsce możemy zauważyć coraz więcej, jest ich coraz więcej paneli słonecznych. Do takiej inwestycji zachęca perspektywa niepłacenia rachunków za prąd. Dodatkową zachętą jest możliwość odliczenia sobie kosztu instalacji od podatku. Niedawno byłam w Lubelskiem i widziałam niepojedyncze domy właśnie z panelami słonecznymi. I to mnie zastanowiło. Ludzie zaczynają w to inwestować. To musi mieć sens. Zamojszczyzna i okolice Chełmu o 12% lepsze warunki niż na przykład na Warmii i Mazurach czy na Pomorsko-Zachodnim. Minister Piotr Woźny, pełnomocnik premiera do spraw programu Czyste Powietrze. To jest autentycznie ten kawałek Polski z najlepszymi warunkami, jeżeli chodzi o nasłonecznienie w Polsce. Ale też trzeba mieć finanse. Nie aż takie wielkie. Trudno znaleźć w tej chwili równie atrakcyjną inwestycje dla budżetu domowego, co inwestycja w panele słoneczne na dachu i fotowoltaikę. Moja instalacja kosztowała 34 tysiące złotych. Piotr Centkowski zamontował panele na dachu swojego domu w kwietniu tego roku. Przy czym mniej więcej roczne zużycie prądu w moim domu to około 4600 kWh. Koszt tej instalacji był jakby pochodną tego zużycia, bo ona została tak dobrana przez firmę, żeby tyle energii wyprodukować, żebym właściwie nie płacił rachunków za prąd. Od stycznia tego roku obowiązuje ulga. Paweł Lachman, porozumienie branżowe na rzecz efektywności energetycznej. Termomodernizacyjna i w ramach tej ulgi można w następnym roku zrobić sobie odpis tej inwestycji na poziomie od 18 do 32%. Dochodu? Dochodów, tak. Nie dotyczy to nowych budynków, ale dotyczy to istniejących, które uzyskały pozwolenie do końca 2018 roku. Pozwolenie, nie musiały się wybudować. Pozwolenie na użytkowanie. Każde gospodarstwo domowe może odliczyć od podatku maksymalnie 53 tysiące złotych w PIT-cie swoim. Tak. W ustawie jest zapisane, że to dotyczy instalacji montowanych na budynku mieszkalnym, a myśmy ze względów technicznych musieli zamontować to na takim budynku gospodarczym, położonym no kilka metrów od budynku mieszkalnego. Czyli dach domu nie był odpowiednio wyprofilowany do promieni słonecznych i w związku z tym nie dostanie pan... I z tego wynika, że nie będę mógł sobie prawdopodobnie odliczyć tych kilku tysięcy złotych. Nie ma przeszkód, aby w ramach ulgi termomodernizacyjnej uwzględniane były przez podatnika wydatki na zainstalowanie paneli fotowoltaicznych. Wątpliwości Piotra rozwiała dyrektor Beata Karbownik z Departamentu Podatków Dochodowych Ministerstwa Finansów. Jeżeli są one w jednorodzinnym budynku mieszkalnym, czyli poprawiają jego efektywność cieplną, to bez względu, gdzie są zainstalowane, czy na gruncie, czy na garażu, czy na budynku gospodarczym, będą podlegały odliczeniu w podatku PIT z tytułu ulgi termomodernizacyjnej. I to jest inwestycja, która zwraca się w ciągu 7-8 lat. Co więcej, udało nam się zachęcić w kwietniu tego roku największy polski bank detaliczny, czyli PKO BP, do uruchomienia ekopożyczki do 50 tysięcy złotych na zakup i instalację tych paneli fotowoltaicznych. Ale jakoś może niewysoko oprocentowaną? Według mnie korzystne oprocentowanie to jest 4,99%, jeżeli przeznaczymy to na te panele fotowoltaiczne. Więc inwestycja w produkcję własnej energii przy tych warunkach rynkowych, przy tych cenach paneli, przy tych metodach rozliczenia, przy uldze podatkowej, to jest naprawdę bardzo dobra inwestycja. Podobno trzeba mieć dach minimum 20 metrów kwadratowych, wystarczy. Mamy 5,5 miliona domów jednorodzinnych w Polsce. Trzeba na pewno porozmawiać ze specjalistą, żeby dobrał właściwe panele do naszego dachu, ale na większości z tych 5,5 miliona domów da się zainstalować panele. No to jeszcze dodajmy, że do końca ubiegłego roku zamontowano 53 tysiące paneli fotowoltaicznych, a w pierwszym kwartale tego roku doszło 11 tysięcy, o czym informowała także Ewa Dudzińska. No to życzymy słońca. Słońca. Have you woken up and prayed for the rain? How many times have you seen the papers apportion the blame? But who gets to say? Who gets to work and who gets to play? I was always told at school everybody should get the same. How many times have you been told? Don't ask, you don't get. How many lies have taken your money? Your mother said you shouldn't bet. But who has the fun? Is it always a man with a gun? Someone must have told him if you work too hard, you can sweat. There's always the sun. There's always the sun. Always, always, always the sun. Ooh. politicians and the leaders when they do things by half. But who gets the job of pushing the knob? That sort of responsibility you draw straws for if you're mad enough. There's always the sun. There's always the sun. Dużo słońca, słońca bez końca. Sporo pytań, więc odpowiem zbiorowo. Pani Marto, piątek. Panie Mariuszu, tak, tak, piątek. Panie Mateuszu, proszę się nie stresować, również piątek. A pan Janek zwykle pisze wiersze do piątkowej audycji, więc dzisiaj dlaczego nie? Pan Janek napisał wiersz o panelach, bardzo ładny. Proszę tylko posłuchać. Panele na dachu, na garażu też. Cieszą się ludzie, elektrownia nie. Zapraszamy do reklamy. Kup teraz w MediaMarkt. Zacznij spłacać nawet za 6 miesięcy. RRSO na 6 czerwca wynosi 0%. Propozycja dotyczy zakupów na kwotę minimum 2,5 tysiąca złotych i obowiązuje do 26 czerwca. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Szczegóły na MediaMarkt.pl. MediaMarkt. Są reklamy, które działają i takie, które nie działają. Większość jest jednak mało ciekawa. Dlatego lepiej mieć produkt, który nie potrzebuje reklamy i jest bezkonkurencyjny. Taki jak Peugeot 208, 308 albo SUV 2008. Przyjdź na sensacyjne dni w Peugeot i wybierz auto dla siebie. Na przykład Peugeot 208 już od 47 300 zł. Umów się na jazdę testową i odbierz voucher nawet na 2,5 tysiąca zł. Zapraszamy do salonów Peugeot od 10 czerwca. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I za 4 sekundy będzie 7:30. Skrót wiadomości, Krzysztof Zyblewski. Ponad 800 interwencji strażaków przez gwałtowne burze nad Polską. Załamanie pogody przechodzi obecnie przez wschód kraju. Burzą towarzyszy ulewny deszcz, grad i silny wiatr. Przez nawałnice od wczoraj do dzisiejszego ranka najwięcej pracy strażacy mieli w województwach warmińsko-mazurskim, pomorskim i łódzkim. Większość interwencji związana była z usuwaniem połamanych i powalonych przez wichurę drzew, które tarasowały drogi i szlaki kolejowe. Po burzach wrócą upały. Ostrzeżenia drugiego stopnia obowiązują w województwach podlaskim, mazowieckim, świętokrzyskim, śląskim, lubelskim, małopolskim i podkarpackim. W tych regionach mogą być nawet 34 stopnie. Posłowie znowelizowali kartę nauczyciela. Zagłosowało 420 posłów, przeciw było 11, a 2 wstrzymało się od głosu. Projekt wypełnia porozumienie rządu z oświatową Solidarnością. Przegłosowane przepisy przewidują m.in. waloryzację płac nauczycieli o prawie 10% od września, a także nowe świadczenie dla nauczycieli stażystów oraz przyspieszenie ścieżki awansu zawodowego. Zastrzeżenia do zmian zgłosiła opozycja podczas głosowań. Wszystkie poprawki posłowie jednak odrzucili, m.in. zakładającą 30% wzrost wynagrodzeń od września. Rzeczniczka Białego Domu Sarah Sanders pod koniec czerwca odejdzie ze stanowiska, poinformował o tym na Twitterze prezydent Donald Trump. Agencje zwracają uwagę, że Sarah Sanders potrafiła stać się jednym z najbliższych i najbardziej zaufanych współpracowników i doradców Trumpa i była jedną z niewielu osób, które pozostały przy nim od kampanii wyborczej w 2016 roku. Z amerykańskim prezydentem współpracowała 3,5 roku. Pełny serwis Trójki o 8. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyszka. Ceny energii elektrycznej zamrożone. Sejm przyjął ustawę utrzymującą bez zmian ceny prądu przez cały 2019 rok dla gospodarstw domowych i od 1 lipca dla mikro i małych firm, szpitali, jednostek sektora finansów publicznych, w tym samorządów. Odbiorcy, za wyjątkiem gospodarstw domowych, będą musieli składać specjalne oświadczenie o spełnieniu wymogów ustawowych. Koszt nowej regulacji to 8 miliardów złotych. Ceny w maju rosły. Pytanie, jak bardzo? Odpowiedź przyniesie dzisiejsza publikacja Głównego Urzędu Statystycznego. Według wcześniejszego, tak zwanego szybkiego szacunku GUS, który opublikowano na początku czerwca, inflacja w ubiegłym miesiącu wyniosła 2,3% licząc rok do roku. To o 0,1 punktu procentowego więcej niż w kwietniu. Mówi Paweł Cymcyk, który uważa, że dzisiejszy odczyt nie będzie istotnie różnił się od tego szybkiego szacunku. To, czego powinniśmy oczekiwać, to trochę odczyt poniżej 2,5%, czyli poniżej celu Rady Polityki Pieniężnej. Spodziewałbym się, że będzie to właśnie 2,3-2,4%. No i ten niższy odczyt jest efektem tego, że paliwa nie drożeją tak szybko, jak to się jeszcze wydawało, że będzie miało miejsce parę tygodni temu. W ocenie analityka lepiej nie przywiązywać się do tego poziomu inflacji. W drugiej połowie roku, w kolejnych miesiącach, na pewno zobaczymy i wzrost cen paliw, a także dodatkowo będzie stymulacja związana z pakietami socjalnymi, a więc będzie więcej pieniędzy w gospodarce. Pod tym względem też ta inflacja na pewno trochę przyspieszy. To jednak nie spodziewam się, żeby miało jakiekolwiek znaczenie dla Rady Polityki Pieniężnej, bo ogólnie w środowisku banków centralnych na świecie panuje przekonanie, że stopy procentowe należałoby raczej obniżać, ratując wzrost gospodarczy, a nie podwyższać. Dane GUS poznamy o 10:00. Ceny walut możemy poznać już teraz. Euro kosztuje 4,26, dolar 3,78, funt 4,79, a za franka szwajcarskiego płacimy 3,80 zł. Ekonomia w Trójce wróci za godzinę. Czeka nas zachmurzenie małe i umiarkowane, na wschodzie i południu okresami duże, przelotne, także opady deszczu, no ale od Podlasia przez Lubelszczyznę po Podkarpacie i Małopolskę będą burze i one już się pojawiają. 22 stopnie w Gdańsku, 25 w Olsztynie i Zakopanem, 26 w Koszalinie, Jeleniej Górze, 27 w Szczecinie, Gorzowie, Bydgoszczy i Toruniu, 28 w Poznaniu i Zielonej Górze, 29 w Białymstoku, Wrocławiu, Łodzi i Opolu, 30 w Warszawie, Lublinie i Katowicach, 31 w Krakowie i Kielcach, najcieplej w Rzeszowie i Przemyślu, 32. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz do każdej lodówki zakupionej w MediaMarkt dodajemy puszki napoju Pepsi. Na przykład do dwumetrowej lodówki marki Bosch No Frost w klasie A++ za 2099 zł. Dodajemy aż 200 puszek napoju Pepsi. A do białej lodówki Side by Side marki LG z kostkarką za 4499 zł. Dodajemy aż 300 puszek napoju Pepsi. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety w postaci tabletek musujących szybko gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Tylko w piątek 14 czerwca w salonach Jeepa Noc Cudów z najmocniejszą ofertą roku na wszystkie modele. Twój nowy SUV czeka na Ciebie. Musisz tylko zdążyć przed północą. Zapraszamy do salonów Jeepa i na noccudów.pl. Teraz w Media Expert drugi produkt 22% lub trzeci produkt 44% lub czwarty produkt 77% taniej lub absolutna rewelacja, piąty produkt za złotówkę. Na przykład telewizor LG, Smart TV, OLED 55 cali, 4K Ultra HD za 4499 zł, za który w promocji zapłacisz nawet złotówkę. Niskie ceny, Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 24 minuty będzie ósma. Panele, o nich rozmawialiśmy. Zamontowałem panele fotowoltaiczne 1,5 roku temu. Ta instalacja została tak dobrana, że wyprodukowała tyle prądu, ile zużywam rocznie. Płaci się za przesyły tylko i wyłącznie energii elektrycznej i to wychodzi jakieś 400 zł na rok. Koszt instalacji wyniósł 30 tysięcy złotych. Wróci się w ciągu 8 lat. Myślę, że jeżeli ktoś się zastanawia, to myślę, że nie ma na to czym. 22 73 kranek małpa polskiradio.pl, a także 71335. On Train to tytuł tego nagrania, to Bruce Springsteen, nie wiem czy Państwo wiedzą, jeśli pewnie tak, oczywiście, ale życzliwie przypomnę, że 14 czerwca 2019 roku, a to dziś i to jest data premiery nowej płyty, solowej płyty Bruce'a Springsteena. Duża radość pewnie będzie. Tak, to był jeden utwór właśnie z tej nowej płyty. Jeśli chodzi o panele fotowoltaiczne, to poeta Janek napisał wiersz. No i w sprawie tego wiersza pan słuchacz. Dwa słowa o panelach fotowoltaicznych. Po pierwsze, taka wartość 7 lat zwrotu to jest taka, powiedzmy, wartość mocno marketingowa, w rzeczywistości to jest około 10 lat. Po drugie, sprawność takiego panela też czasem spada, więc to też nie jest tak kolorowo. A po trzecie, energię, którą kupujemy od dostawcy energii, płacimy za nią drożej niż energię, którą wprowadzamy do sieci, więc nie tak jak poeta Janek napisał, że elektrownia się nie cieszy. Elektrownia się cieszy, bo też zarabia. To tak w ramach uzupełnienia. No bardzo panu dziękuję za to uzupełnienie oczywiście, ale tylko, że poeta Janek teraz musi napisać nowy wiersz, bo przecież mu się rymy i rytmy nie zgodzą, że się cieszy ta elektrownia. Ale jak go znam, to da radę. mind beneath my burning skin. I have touched your untainted beauty, moved by your mystery within. We born into the wonder life, the wonder life, the wonder life, with no way out. And we'll learn how to fly high, even though we possess no wings. And we're all strangers in a strange world. And there's only one way in, one way out. We are strangers. Times we've used harsh words spoken from our wounded minds. And we've all wandered afar in fields of darkness with no hope of light now. And the cold like a mad dog bites us with a wintry madness. And we're all strangers in a strange world. And there's only one way in, one way out. We are strangers, strangers in a strange world. My love, you are the distant shining diamond. Oh, come and burn bright for me one of these days. I wanna lay you down in a bed of roses. Forgive me, I should never have worn that crown. Mazolewski, Porter też, wciąż jeszcze z nowej płyty. Poecie Jankowi dwa razy nie trzeba powtarzać. Dostał impuls taki elektryczny, mam wrażenie. I proszę, jest nowy wiersz. I uwzględniono to, o czym mówił słuchacz przed chwilą. Proszę bardzo. Elektrownia się cieszy, ale tylko część. Bo nie pani księgowa. Od bilansu boli głowa. Tak wszyscy dumnie mówią na temat tych ogniw. Natomiast nikt nie wspomina o ogniwach wodorowych. A wiadomo, że mamy całą sieć wysokiego napięcia przestarzałą i niedługo albo nam padnie, albo wydamy grube pieniądze na remonty. Natomiast mamy wybitnych naukowców w zakresie ogniw wodorowych i nikt nie chce w to inwestować. Najpierw było lobby wiatrakowe, a teraz widać jest lobby ogniw fotowoltaicznych. Szkoda, bo to w zasadzie jest ze szkodą dla wszystkich. Numer telefonu znany, jeszcze historia bardzo życiowa. 7 lat temu próbowaliśmy z mężem zrobić farmę fotowoltaiczną w województwie lubuskim, dokładnie w Gminie Świdnica i nie dostaliśmy na to warunków zabudowy. Więc postanowiliśmy sobie założyć parę paneli na garażu. Mieliśmy akumulator, który nam kumulował tą energię z fotowoltaiki i mieliśmy zrobione oświetlenie domu. W czasie burzy, jak wszystkim naokoło wyłączało prąd, to my jako jedyni mieliśmy prąd tutaj w domu i na podwórku. No i sąsiedzi byli tak łaskawi, że nam dwa razy wezwali kontrolę z energetyki. Mary above her. All she wanted was someone to love her. Santana o poranku, dokładnie za 10:08. Czarnoksiążnik. No i w studiu Mateusz Matyszkowicz. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Ustaliliśmy przed chwilą, że dziś ładna książka. Pan po lekturze, ja po okładce. Ładna książka, chociaż o ładnej, ale trudnej kobiecie, czyli Tamara Łempicka. Sztuka i skandal. Biografia napisana przez amerykańską biografistkę Lore Klorich. To autorka, która napisała kilka już biografii, między innymi Emily Post czy Normana Rockwella. Teraz zebrało się za Tamarę Łempicką, kobietę, która długo pozostawała nieznana. Ta Polka, urodzona w prawniczej rodzinie Polski w Petersburgu, uciekła przed rewolucją. Najpierw do Paryża, a potem, gdy zbliżała się zawierucha II wojny światowej, przeniosła się do Stanów Zjednoczonych, zmieniając po drodze męża, malując portrety, obrazy niezwykle wyidealizowane. Ten świat Tamary Łempickiej był jakby z zupełnie innej rzeczywistości. Co jest charakterystyczne, całe to pokolenie malarskie szło w jedną z dwóch stron. Albo próbowało zgłębić to, co stało się w XX wieku. Ich obrazy były ponure, pełne grozy, przestrzegające, trudne w odbiorze. Albo szli w zupełnie inną stronę, znaczy w stronę sztuki, która łagodzi, która przynosi nas zupełnie inny, łagodniejszy wymiar. Łempicka wybrała ten drugi język, co na początku wcale nie przyniosło jej sławy. Kiedy umierała, była artystką zupełnie nieznaną. Był rok 1980. W 2018 roku, w stulecie polskiej niepodległości, była najdroższą polską artystką. I to jest niesamowite. Jej obraz właśnie w roku 2018 został sprzedany za ponad 10 milionów dolarów, przebijając tym samym macierzyństwo Wyspiańskiego, czyli jest obrazem najdroższym, jeżeli chodzi o polskiego twórcę. Tak. Tak. Tak. Więc Tamara Łempicka, niezwykła polska malarka odkryta przez amerykańską biografistkę. To jest ciekawe, bo możemy sobie zobaczyć z zewnątrz polski los. Napisała to Laura Klorich, Tamara Łempicka, Sztuka i Skandal. Skandali łaskawie pominąłem w tej rozmowie, ale one stanowią smaczek tej książki. Tak więc, gdyby państwo, to też polecamy i ten fragment, i tę część. Tyle. Tyle. Bardzo dziękuję. Mateusz Mateczkowicz, to Czarnoksiężnik. Dziękujemy, zapraszamy za tydzień. Dzięki. Kołyszę mną, fandango moja panno, na Babelu wanną, ostatni pewnie raz. Kołyszemy wanną, przeżegnaj się i na dno. Żeby zostać wandą, wystarczy jeden krok. Najpierw trochę w dół i już nie da rady w górę. Chyba żeby w Boga, ale tam natchniony tłum. Już tłumaczą ci, że na imię Tomasz Jurek. Nad czakramem smogi źle się dzieje z duchem słów. Chwieje się i panno, a może to i tango, a może to i to. Kołyszemy wanną, przeżegnaj się i na dno. Żeby zostać wandą, wystarczy jeden krok. Najpierw trochę w dół i już nie da rady w górę. Chyba żeby w Boga, ale tam natchniony tłum. Już tłumaczą ci, że na imię Tomasz Jurek. Nad czakramem smoki źle się dzieje z duchem słów. Wanna na Wawelu i Lech Janerka. Za 4 minuty będzie 8. If you don't want these arms to hold you, if you don't want these lips to kiss you, if you found someone new, put me back in the crowd, put the sun behind the clouds, put me back in the crowd. There's a battle going on between the blue and the gray, and if you don't want my love, don't make me stay.